दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला। दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला। दम से गए तू अपना अफसाना, साथ ही मिल जाएगा न रुक जाना। फिर भी कह जा तू अपना अफसाना, साथ ही मिल जाएगा न रुक जाना। ओ दिल तेरी कली अभी तो नहीं खिली, अभी वो मौसम न मिला। दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला। दम से गए चमका तू अपने दागों को, रोशन किए जा तुझे चिरागों को। ऐ दिल चमका तू अपने दागों को, रोशन किए जा तुझे चिरागों को। तू गाए जा मेरी जा, ये दुनिया है यहाँ किसी को मत हम न मिला। हाँ दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला। दम से गए